moved on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Ta wspaniała pieśń o wsparciu, prawda? Jest to wsparciu. No, to jest coś takiego chyba no, jednak bezwarunkowego, no, że to jest na pewno wartość i ona pomaga w tych zmaganiach ze światem, to na pewno. Ale dużo tutaj jest opowieści o względności. No ciekawe. Eryk. Wysłałem ten mail dosłownie kilka sekund przed cytatem z Wisławy Szymborskiej. Synchroniczność, no rzeczywiście, prawda. No i tutaj jest ten mail, wtedy kiedy cytowałem noblistkę, no to właśnie on jest taki. Mój kolega miał takie powiedzonko, chwalisz się czy żalisz? Coś, co uznajemy za niewyobrażalny sukces, może być dotkliwym w skutkach zdarzeniem dla kogoś, kogo dotyczy najbardziej bezpośrednio. Tragedia sztokholmska, tak Wisława Szymborska mówiła o następstwach otrzymania Nagrody Nobla. Z kolei stan niewiedzy postrzegała jako coś niezwykle cennego, ożywczego. Jak mówiła w przemowie noblowskiej, on tutaj cytat, wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa, traci temperaturę sprzyjającą życiu. Dlatego tak wysoko cenię dwa małe słowa, nie wiem, małe, ale mocno uskrzydlone, rozszerzające nam życie. No to o względności. Teraz będzie opowieść o względności w innej piosence, śpiewanej po polsku, ale to jest francuska piosenka Brassensa, zespół reprezentacyjny. I to jest cudowna piosenka, no też o porażce. Książę wytrycha i artysta wśród złodziei, ty, któryś na swój skok mój zechciał wybrać dom. Gdy ja jeździłem, by znów kogoś rozweselić, przyjmij w darze tę odę z moich skromnych rąk. Dla twego taktu, wierz mi, mam szacunek wielki, bo opuszczając dom na klucz zamknąłeś drzwi, by jakiś obcy nie obrobił go do reszty. Dżentelmenów jak ty tak trudno spotkać dziś. Wyniosłeś z sobą tylko niezbędne minimum, wzgardziłeś tym portretem, który mam od lat. Ktoś mi go kiedyś przyniósł na me urodziny. Znasz się na sztuce, widać, że gust niezły masz. Oto kolejny znak twej zbrodni doskonałej. Czym jest narzędzie pracy, przecież dobrze wiesz. W związku z tym zostawiłeś mi moją gitarę. Solidarność rzemiosła to jest święta rzecz. Tak więc, mój drogi draniu, wszystko przemyślałem. Wybaczam ci od serca, jak mi miły Bóg. I coś mi ukradł stary, ja ci to oddaję. W lepsze ręce nie mogłoby to przecież pójść. A zresztą nawet ja, który ci dzisiaj śpiewam, mogłem złoczyńcą zostać, różnie bywa, wiesz. I kradłbym tak jak ty, gdyby nie ma kariera. Byłbym może wspólnikiem twoim, któż to wie. Nie targuj się, gdy zechcesz sprzedać swoją zdobycz. Nie daj oszukać się paserom, radzę ci. Jak mówią, paser kradnie gorzej niż złodziej. W pogotowiu więc miej marchewkę oraz kij. Miej na uwadze, że policji znać nie dałem, lecz nie czuj się w ten sposób zaproszony znów, bo recydywa by z uroku cię odarła. Nie chciej kraść mi wspomnienia i nie wracaj tu. Więc szelmo, niech Merkury strzeże cię od kicia, a mój dobytek niech na zdrowie wyjdzie ci. Nie miej wyrzutów, bo my dwaj jesteśmy kwita. Wszak balladę tę stworzyliśmy ja i ty. PS, jeżeli jedno w życiu umiesz tylko, jeśli twym powołaniem jest przebiegle kraść, karierę w handlu zrób legalnie, bez ryzyka. Nawet gliniarze będą kłaniać ci się w pas. No jak się państwu podobało? Ja jestem zachwycony Brassensem. Pan Witold, dobry wieczór panu. Dobry wieczór, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Bardzo poruszył mnie ten temat i wspomnienia z obozów jenieckich w Wietnamie. Chciałem swoje krótkie przemyślenie skierować do wszystkich osób, bez względu na to, czy deklarują się jako wierzące, czy niewierzące, czy poszukujące, ale to przywodzi mi na myśl dwie osoby, które dzieli właściwie 5 czy 6 stuleci. Pierwszym był hiszpański szlachcic, który żył w XVI wieku, Inigo, a drugim był Adam, który żył w wieku XIX. I to, co ich łączy, to obaj byli żołnierzami, obaj byli na polu bitwy i obaj doznali traumatycznych ran i obaj trafili do obozów jenieckich czy do niewoli. Aha, pierwszym był Inigo Lopez, nazwisko Loyola, i był późniejszym świętym Ignacym Loyolą, założycielem Towarzystwa Jezusowego, zakonu, który przetrwał do dziś, jest w 160 krajach, 600 lat. Mhm. I właśnie on, kiedy Francja najechała Hiszpanię, kula armatnia zgruchotała jego nogę, więc później żywcem ją chciano odpiłować, on się temu nie dał, więc żywcem ją operowano, do końca życia kulał. Natomiast Adam Chmielowski w Powstaniu Styczniowym, to później sobie brat Albert. Rozerwanie jego konia, stracił lewą nogę poniżej kolana. On był z kolei w carskiej niewoli. I to, co stało się późniejszym następstwem ich bólu, cierpienia fizycznego i duchowych rozterek, to była ta wewnętrzna metanoja. To znaczy Ignacy Loyola wyląduje podczas rekonwalescencji na zamku brata i trafi na książki swojej szwagierki. To były Złota Legenda. No i to legnie u podstaw jego przemiany wewnętrznej. A Chmielowski Później wyjedzie do Paryża, zostanie słynnym malarzem. No ale obaj porzucili życie doczesne. Porzucili jeden życie żołnierskie, życie pazia na królewskim dworze hiszpańskim, drugi karierę, zamiłowanie do Gierymskich, wszystkich Wyczółkowskich i Modrzejewskich. No i zostanie tercjarzem franciszkańskim, wcześniej wyrzucony po załamaniu psychicznym od jezuitów. Także te dwie postaci, obaj żołnierze, obaj wielkie postaci Kościoła, historii świata, historii Polski, których wzrost, największy wzrost przyszedł po największej z pozoru życiowej porażce. Dziękuję panu bardzo, panie Witoldzie. Spokojnej nocy i pozdrawiam wszystkich Trójkowiczów. Spokojnej nocy. To może jeszcze dodam coś do tego, no bo akurat świetnie mi pan podał piłkę, ja chciałem o tym powiedzieć już wcześniej, a tu chodzi o, no właśnie jeszcze raz o tym wzroście potraumatycznym. Jak o tym się pisze, no pan też o tym powiedział. Jak się o tym pisze, to wyróżnia się 6 czynników tego właśnie wzrostu. I to w ogóle, no powiedzmy, jak można sobie radzić z porażkami życiowymi. Nowa opowieść. To znaczy opowiedzenie swojego życia na nowy sposób, spojrzenia w inny sposób na to, co się stało. Przepowiedzenie sobie siebie inaczej. Raz. A tu ważne są wzorce. Jeszcze pan mówił o książkach, które czytał Loyola. No to wzorce też są ważne tutaj w tym. Te wzorce są punktem odniesienia. Jacyś bohaterowie, nie wiem kto. To raz. Dwa. Już o tym mówiliśmy. Społeczne wsparcie. No ci towarzysze broni w niewoli w Wietnamie. I też to się objawia w ten sposób, że jest wzajemność potem, że to się jakoś tak dzieje, że ci ludzie odczuwają wdzięczność i pomagają innym. Czyli nie tylko przyjmują, ale dają. Trzy. Wyrażenie siebie. Opowiadanie o sobie, o swoich emocjach, o przeżyciach. To się wiąże z opłakaniem, z żałobą. Ale jeszcze jest coś ważniejszego, to znaczy opisywanie siebie. Są nawet takie badania, jest taki badacz, nazywa Pennebaker, i on pisze o tym, jak to ważne jest pisanie, no taką nawet stworzył technikę, takie narzędzie, że chodzi o to, żeby chyba to nawet kilka razy już działa, po kilku razach. 15 minut pisania o swoich trudnych chwilach, o tych traumach, o tych przeżyciach trudnych, o tych porażkach. I widać różnicę, bo to, jak się mówi, to jest mniejszy poziom refleksji. Jak się pisze, to od razu wymaga. To się wiąże z tym, że ta refleksja następuje. Czy mamy trzy? Nowa opowieść, społeczne wsparcie, wyrażenie siebie. Dopatrywanie się pozytywów. To nie chodzi o pozytywne myślenie tak zwane, tylko chodzi o to, żeby koncentrować się na tym, co teraz i co jest ważne. Ja kiedyś mówiliśmy o tym chyba, to jak królowa świętej pamięci, królowa Elżbieta, opowiadała o tym, jak wraz z przyjaciółką biegała po parku, była jesień, spadały liście, ona zbierała, bawiły się w łapanie liści, czyli w szczęśliwych chwil. To był taki, te liście były szczęśliwymi chwilami w ich wizji. Więc tu o to chodzi, o takie łapanie szczęśliwych chwil. To 4. W tym sensie dopatrywanie się pozytywów. 5. Sens. Poszukiwanie sensu związane z całą sferą wartości, duchowości, religii, jeśli ktoś jest wierzący. No i jeszcze 6. Otwartość na nowe doświadczenia. To się wszystko wiąże ze sobą, tworzy taką przeplatankę, taką tkaninę. Ta otwartość na nowe doświadczenia wiąże się na przykład z kreatywnością. No tak jak z tym pisaniem, tu o pisaniu już powiedziałem. 6. Otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, wysiłek także jakiś fizyczny na przykład również, jeśli to jest możliwe, w jakimś sensie pewnie zawsze jest. I ruch też w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. Coś, no otwartość na to, żeby się coś działo. Przypomnę, 6 rzeczy. Nowa opowieść, społeczne wsparcie, wyrażenie siebie, dopatrywanie się pozytywów, to łapanie szczęśliwych chwil. Sens związany z duchowym wymiarem życia i otwartość na nowe doświadczenia. 6. To są takie przebadane, opisywane w różnych książkach. Ja akurat mam przed sobą taką książkę, którą państwu polecam, bardzo dobrą. I świetnie się ją czyta, jest popularną książką opartą na różnych badaniach. To jest cała chyba nawet jest sporo przypisów. Jim Rendon ją napisał. Trauma, punkt zwrotny. Trauma, punkt zwrotny. No, czyli porażka, ale taka aż do kwadratu albo nawet do sześcianu, prawda? No dobrze, to zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Porażka, tak jest temat nasz dzisiejszy. Porażka albo tak bez cudzysłowu, albo może w cudzysłowie. No to też zależy, jaką miarą ją mierzymy. Zapraszam Państwa. No to zagrajmy może. Dzień dobry, Mr. Blues, Ewa B. Przepraszam, pomyliłem się. Z Ewa B. będzie później. Teraz Gard Hudson i The Band. Przepraszam Państwa za tę pomyłkę, bo to jest tak, że my tutaj, to jest trochę praca takiej szwaczki, tkaczki, nie wiem, kogoś takiego, kto, to moja praca, że łączy różne wątki i także muzykę dobiera trochę, no tak w locie. I trochę mi się tutaj pomyliło niestety, bo tylko powiem jeszcze chwilkę, o słówko, The Band, to wielki The Band i wielki Garth Hudson na organach, no wybrałem taki utwór, gdzie on byłby słyszalny w najbardziej ekspansywny możliwie sposób, bo on bardzo był skromnym muzykiem i on niedawno odszedł. Bardzo jakoś mnie to poruszyło, Garth Hudson. I właśnie to jest w hołdzie jemu i im. No i jeszcze a propos niedoskonałości, bo to się wiąże z porażką. No ta moja pomyłka jest niedoskonałością, a ich nagranie. Oni zrobili taki, te wiele nagrań z Dylanem, Basement Tapes, czy nagrania taśmy z piwnicy. I potem jak rzeczywiście nagrywane w piwnicy, no to są takie dema, no takie szkice często tych utworów. I potem jak producent ich pytał, jakbyście chcieli, jakby brzmiała wasza muzyka, już jak nagrywali ten pierwszy właśnie album, no to jeden z nich powiedział, no tak byśmy chcieli, żeby to brzmiało tak, jakby to było nagrywane w piwnicy. No i rzeczywiście trochę tak tutaj słyszeliśmy, prawda? No dobrze, ale to mógłbym długo o tym zespole mówić, bo się na powrót w nim zakochałem. Ale porozmawiajmy z panem Łukaszem. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest pan, nie ma pana już. Ojej, szkoda, ja się zagadałem. Widzicie, znowu niedoskonałość. No dobrze, to teraz w takim razie mail. Mail pani Małgorzaty. Ja cytowałem słowa pewnej autorki, która mówi, że to nie jest tak, że jesteś wadliwa. Po prostu coś ci się przydarzyło, a to jest zupełnie inna sprawa. A propos porażki. No i pani Małgorzata tak pisze. Dobry wieczór wszystkim. I tutaj zacytowane, cytat. Nie jesteś wadliwa. O rany. Trzy słowa. A ile ulgi. Obym umiała w nie uwierzyć. Od 6 roku życia czuję się wybrakowana. No wadliwa właśnie. I tak sobie teraz pomyślałam. To twoje biodro jest zepsute, a nie ty. Pani Małgorzato, pozdrawiam, dziękuję. Nie jesteś wadliwa. No właśnie, a propos porażki. No to jeszcze raz. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i tym razem już się chyba nie pomylę, bo to będzie Ewa Bem. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą spał. Pan z panią melancholią. Przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucalnia. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi brakło mi tylko nut i pani je dopisać. Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Teraz udzielam wokalu panu Antoniemu. Napisał taki mail. Mam nadzieję, że na temat. Mój kolega z licealnej klasy mawiał: próbuj najwyżej, będzie porażka. I tak w życiu będzie ich sporo, jedna więcej czy mniej, co za różnica. Często powtarzał to, kiedy razem siedzieliśmy w szkolnej ławce i się zastanawialiśmy, co zrobić z maturą nadchodzącą. Jego podejście do życia było inne niż moje. Ja raczej się bałem ryzyka. Starałem się unikać porażek, a on po prostu przyjmował je jako coś naturalnego. Może to właśnie dlatego, gdy wspólnie wybieraliśmy, co robić po maturze, to on wybrał kierunek studiów, który wymagał od niego odwagi. Coś, co się wydawało nierealne, niemożliwe, a zarazem fascynujące. A ja wciąż miałem w głowie wątpliwości, lęki. Co się stanie, gdy mi nie wyjdzie? Z czasem zaczynałem dostrzegać, że może ma rację. Mój kolega nie bał się tego, co miało nadejść. I tak rzeczywiście nie wszystkie jego pomysły się kończyły sukcesem, ale za każdym razem potrafił się podnieść. Widziałem, jak traktuje porażki jak lekcje, jak wyciąga z nich wnioski, a nie jak koniec świata. Zdecydował się na studia za granicą, chociaż to się wydawało szalone. Przez pierwsze miesiące nie było łatwo. Wypadł z rytmu, zderzył się z nowymi wyzwaniami, ale w końcu znalazł swój sposób. A ja ciągle miałem ten problem, że starałem się wszystko zaplanować, zanim w ogóle zacząłem działać. Często odkładałem decyzję na później, bo bałem się, że nie podołam, że nie dam rady. Jednak kiedy patrzyłem na mojego kolegę, to zaczynałem coraz częściej myśleć, może to nie jest takie złe. po prostu spróbować i zaakceptować, że nie zawsze wszystko wyjdzie idealnie. Pewnego dnia podczas jednej z naszych rozmów powiedział: pamiętaj, życie to nie jest matematyka. Tu nie chodzi o to, żeby zawsze mieć rację, ale o to, żeby działać. I kiedy już wyciągniesz wnioski, no to ruszaj dalej. Może od razu tego nie zrozumiałem, ale zaczęło we mnie kiełkować przekonanie, że ryzyko jest częścią sukcesu. Od tamtej pory, zamiast unikać porażek, starałem się je przyjąć i traktować jak naturalną część drogi, a nie jak coś, czego należy się bać. Nie wiesz co? Z perspektywy czasu myślę, że miał rację. Bez prób i bez odważnych kroków nie ma żadnej drogi do przodu. Porażki są kolejnymi etapami, które nas uczą, jak robić rzeczy lepiej, jak się nie poddawać, jak rosnąć. I właśnie dlatego, tak jak on, teraz także mówię: próbuj. Najwyżej będzie porażka. Pan Antoni. No to posłuchajmy. To znowu klasyczna, kolejna wspaniała polska piosenka. Dorota Miśkiewicz, no i jej autor, współautor Włodzimierz Nachorny. Miśkiewicz i Włodzimierz Nachorny. I tak zastanawiam się, też tę piosenkę wybrałem dlatego, no, że jest tak piękna, ale także dlatego, że tu się pojawia pytanie, no, że jest smutek, że to było, że portret jest niedokończony i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest o porażce? Ktoś mi, zapamiętałem to słowo, te słowa. Ktoś mi powiedział, minęło, ale było. No właśnie, minęło, ale było. Czy to jest porażka, czy nie? Jaką miarą to mierzyć? Pani Krystyna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Chciałbym Państwu powiedzieć, że porażki los wysyła nam, abyśmy nie popadli w pewność, że jesteśmy nieomylni, najmądrzejsi, że już wszystko wiemy, bo uczymy się jednak całe życie i ja osobiście przekonuję się, że jak mało wiem, im więcej mam lat, że ile jeszcze nauki przede mną. Mhm. Nie traktujmy porażki jako zło, traktujmy jako wskazówkę, że trzeba jeszcze wiele w życiu zrobić. To wszystko. Mm, no tak, ale to jest... To święte słowa. Dziękuję. Tylko, że to się wiąże z takim no, bólem jednak. Jak się dojdzie do tego poziomu, o którym pani mówi, to trzeba przejść przez no, sporo frustracji, bólu, nie wiem czego tam jeszcze innego. Prawda? No. Jak pani sobie z tym radzi? Trzeba żyć i trzeba umieć rozwiązywać swoje problemy, swoje porażki. Myślę, że każdy znajduje wreszcie sposób na to, żeby wyjść z tych porażek, żeby wyciągnąć pozytywne wnioski. Te porażki uczą nas, tu już przedmówcy moi mówili. Mm-hmm. No tak, mogę tak, tak. To prawda. Ja też wyciągam wnioski, też się uczę. I mam nadzieję, że jeszcze dużo zdążę zobaczyć, usłyszeć, pomimo moich 70 lat. Co pani powie? Naprawdę? Co za głos młodzieńczy? Nie powiem. No tak. Ale... Muszę zachować młodego ducha. No tak, tak, młodego ducha, prawda? Nie mogę siedzieć w hotelu, w starych kapciach. Ja wiem, odprawiać jakieś tam swoje godzinki. Nie, jestem płonna na życie, jestem po prostu otwarta. I mam wrażenie, że na emeryturze zaczynam żyć i dopiero zaczynam się cieszyć tą wolnością, tą swobodą. Cieszą mnie nawet porażki. Co pani powie? Bo ja mam na myśli jeszcze trochę, a mogę jeszcze tak trochę? Bo mnie dręczy ten moment. Jest taki moment, że w pewnym momencie to się może jakoś oczyścić, widzimy światło, jakoś czujemy to, o czym pani powiedziała, ale jest taki czas, taki interwał między tą porażką, a tym dojściem do tego porządku ze światem i ze sobą, że to jest bardzo bolesne. O to mi chodzi. Jak pani sobie tutaj daje radę? Jest bolesne. No właśnie. Człowiek jest pełen emocji, nienawidzi. No właśnie, tak. Wyrzuca z siebie, potrafię kląć jak szef. Ale niech pani tego nie robi teraz. Aha. No i co? Jak pani to przetrzymuje? To złe emocje. A potem próbuję napisać to, co czuję. A, spisać. Wydaje mi się, że zupełnie inaczej na to patrzę. Niektóre rzeczy wydają mi się trochę śmieszne, niektóre bardzo sztywne. Mhm. To po prostu inaczej to jest, jak się myśli o porażkach, inaczej jak się je opisuje i mówi się o własnych emocjach. A no właśnie, to ten sposób z pisaniem. Ja też tego próbuję czasem. To jest dobre. Sprawdziłam. Czyli działa. No to już dwie osoby mówią, że działa, no to znaczy, że może tak. Warto zaufać. Pozytywnie działa. Pozytywnie na mnie wpływa. I róbmy tak. No, róbmy tak. A poza tym róbmy tak, żebyśmy się cieszyli życiem. To nie koniec życia. To nie jest już ten moment, że trzeba się żegnać. Ja każdego dnia budzę się uśmiechnięta. Widzę słońce, widzę ruch za oknem, widzę moje ptaszki za oknem, które rozrabiają, ćwierkają, biją się. No to jest powód, żeby się uśmiechać. I ja się po prostu codziennie cieszę. Uśmiech mam na twarzy. Jakby to był mój ostatni dzień w życiu, a przecież nie jest. Ale jestem szczęśliwa, że jeszcze jeden dzień i mogę go jakoś fajnie wykorzystać. Oj, dziękuję pani bardzo. Dziękuję za rozmowę. Ja też. Dobrej nocy. Dobrej nocy. No właśnie, to właśnie pani opowiedziała to praktycznie z życia, to co ja próbowałem teoretycznie, cytując tych autorów, którzy piszą o wzroście posttraumatycznym, prawda? No właśnie dokładnie o tym pani powiedziała. No może nie wszystkie zostały, wymieniła pani pewnie nie wszystkie te cechy, te punkty, ale no, prawda. No dobrze, to kto jeszcze? Dobry wieczór, witam serdecznie. Pan Jacek. Aha, właśnie. Dobry wieczór, panie Jacku. Halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pan. Słucham. Trauma. Po grecku rada. Rana. No tak, rana. Tak, rana, słusznie. I jest miejsce, gdzie są porażki zgrupowane. Najmniej widoczne. Panie Jacku, moment, przerwę panu, zanim się pan rozkręci, bo pan ma włączone radio prawdopodobnie i mamy pogłos. Tak. Mamy echo. O, dziękuję bardzo, teraz jest świetnie. Tak. No, proszę bardzo. Porażka porażek. Przecież wobec tej służby nie spotkałem nikogo, kto by pobyt tam nazwał sukcesem. To niemożliwe, więc jest to oczywiście porażka. O czym myśli w przyszłości? Żeby nie wpaść. Aby nie wpaść, aby nie dać się złapać. No tak. A co myśli ten, który ma go, uwaga, naprawić? Nie. On myśli o czymś zupełnie innym. Ten myśli o tym, jak więcej nie wpaść. Tak. Jest to ciekawe miejsce do spostrzeżeń, gdzie pan nie musi specjalnie dokładać wysiłku, żeby jemu organizować czas, bo jeśli pan ma tylko kilku do rozmów, to jest to szansa na sukces pedagogiczny. Ale pan już ma stu kilkudziesięciu. A więc mowy nie ma o tym, żeby pan był tu samodzielny w swojej przemożnej chęci przepytania człowieka, dlaczego on to zrobił. O wszystkim bowiem decyduje i dyktuje to panu regulamin wewnątrz zakładu. A więc jest to czas uporządkowany tak dla tego, z którym pan ma pracować, nazwijmy to w cudzysłowie, jak i dla pana, prawda? No tak. Zatem na pytanie studentów w czasie ich praktyki. Czy może pan nam powiedzieć, ilu pan naprawił w czasie swojej służby, poprawił? Może być tylko jedna uczciwa, tak zwana uczciwa odpowiedź. Żadnego. Żadnego? Żadnego. Więc, bo on nie o tym myśli, żeby wyjść poprawiony, bo on niczego nie zrobił. On tylko nie miał szczęścia, on wpadł. Aha, tak. No. A zatem to jest okazja do niewesołej refleksji. Kiedyś na moje pytanie wielokrotnie stawiane, dlaczego co zrobił, odpowiedział mi. A może pan mi powie, dlaczego ona mnie tak zdenerwowała? O, no tak, jasne. I okazuje się, że to jest przechowanie bagażu. No a z pańskiego punktu widzenia wobec tego, jak to jest? Poczucie porażki w takim razie? Jak nikogo i żadnego? Jak więcej nie wpaść? Nie. Chodzi o relację z tą postawą, o której pan powiedział, że nie można ich naprawić, także że to użyję skrótu. Znakomite słowo greckie, łaciny, recido, ponownie upadam, prawda? A więc jest szansa, że to wskaźnik recydywy właśnie podniesie nam ona. Bo on będzie chciał wpaść ponownie, ale nie ma zamiaru zaprzestać, tylko liczy tu na szczęście. No właśnie, no i teraz ktoś, kto jest w tej sytuacji, teraz mówię o panu, albo o ludziach, no o pańskich kolegach, którzy są w tej sytuacji i zderzają się ze ścianą, z niemożliwością, z niemożnością, na zasadzie z powodu tego regulaminu, tych warunków instytucji, ale także z tymi postawami ludzkimi. No to nie ma sensu taka praca, mówiąc krótko. Bo kryminalistyk musi panu odpowiedzieć na pytanie, powinien umieć odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobił ten pański rozmówca? Aha. To pan jako kryminolog musi odpowiedzieć na pytanie sobie, dlaczego on to zrobił? Nie, ale ja pytam o sens pańskiej pracy. No bo to musi mieć jakiś sens. I teraz czy ma wobec tego? A może spójrzmy na to, że to nie jest jedyny dział pracy, o którym ja wspomniałem. Aha. Jest bardzo ważny tutaj pion ochrony, bo zadaniem jest przecież ochronić zewnętrze. Aha, rozumiem, jasne. Nie powinni się znaleźć. Więc jest to bardzo ważny pion. Prawda? Ktoś powie, no dobrze, a ktoś, kto wypłaca wam pensję i siedzi w kasie, widzi osadzonego. Mhm. Wtedy, kiedy przyjdzie posprzątać o czwartej? No tak, on też może powiedzieć, że skoro pracuje w służbie, to i beneficja, i niebezpieczeństwo nie dotyka. Nie, no oczywiście jego nie dotyka. Bo to nie on wieczorem i w nocy jest, krótko mówiąc, najważniejszą postacią, bo los zamkniętego jest przecież wyraźnie pod jego kluczem, donosi przez przenośnie i dosłownie. No tak, to prawda. Ale rozumiem, że tutaj zasadniczą sprawą w tym wszystkim, żeby nie mieć poczucia porażki, jest poczucie sensu, prawda? Trzeba sobie jakoś to wytłumaczyć, to, że to co robię, ma sens. No jest to praca niezbędna. Cofnijmy się tak dalece, że ktoś okradł sąsiada wieki temu, prawda? Mhm. Nie był wtedy więzień, nie było nawet pomysłu, żeby do dołu go wrzucić. Mhm. Zatem jaką karę mógł oczekiwać? Jakiej kary? Odpędzono go od ognia. Mhm. No tak. Aha. Dopiero potem ewoluowały różne w karnym systemie dolegliwości, które do dzisiaj są tym, czym są, pod każdą szerokością geograficzną, czyli zwyczajnie więzieniem. No dzisiaj pan nie pokaże budynku z napisem więzienie, zatem domniemuje, że nie ma więźniów. Tak. No to skoro jest zakład karny, ale śledczy, to kto tam jest? Tak, tak. Osadzony. No. Osadzony. Niemniej takie same są jego oczekiwania, a i ogół poza bramą również liczy się z tym, że nie ucieknie z konwoju, nie zadźga człowieka nożem, a zatem będziemy bezpieczni. No rozumiem, jasne. No to ten pion ochrony jest niezwykle ważny, oczywiście niezwykle niedoceniany. To możemy tylko sobie trąbić, że jest doceniany. Mm-hmm. No mogę. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam, panie Jacku. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życząc bezpiecznych dni. Tak, bezpiecznych dni, bardzo ważne. Dziękuję. Proszę w kontekście tego, co uczynił już następny ratowany ratownikowi dzisiaj. Oj tak. To w pobliżu, niedaleko od pana, prawda? Tak, to prawda. Pozdrawiam serdecznie. Jakie są wnioski? Uh-huh. Bezpieczeństwo. Tak. Dziękuję. Panie Jacku, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Posłuchajmy The Rolling Stones teraz. Też na temat, ja spróbuję to jeszcze skomentować. Bardzo piękna piosenka. No też no zresztą już nie ma co komentować. Najpierw posłuchajmy. At her feet